นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่พอใจไปเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นหลบทางไหนไม่พ้นไปได้ผลที่สุดก็ถึงซึ่งความตายอันที่เราว่าตายหมดลมหายใจนั้นอันนี้คือว่าธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายคำว่าตายหมายถึงมันแยกกันอันธาตุแท้มันก็ไม่ได้ตายธาตุดินมันแยกจากปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลนี้อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็แตกสลายแม้แตกสลายไปแล้วมันก็ไม่ไปที่ไหนธาตุดินมันก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุลมก็ไปในลมในอากาศธาตุเหล่านี้เราจะว่ามันแตกตายก็ไม่ตายมันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธาตุขันธ์อันนี้ก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะของสัตว์ทั้งหลายก็มีอยู่อย่างนี้แหละแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานไปแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะในใจคนเราก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อมีอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกิเลสเหล่านี้จึงจะเบาบางหมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้แจงแสดงไว้ว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคือให้มีความตั้งใจในใจของตัวเองว่าเราจะภาวนาตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ให้ได้พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้อย่างไรพระองค์ว่าการภาวนานั้นให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจคำว่าทุกลมหายใจนั่นคือว่าไม่ให้พังเผลอตั้งใจจริงๆลมเข้าไปก็ภาวนาพุทโธก่อนพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกขั้นภาวนานิดนิดหน่อยก็อยากจะให้กิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดไปสิ้นไปไม่ให้มันฟุ้งซ่านลำคาญไปที่ไหนความอยากความปรารถนาของคนเรามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องทำเสมอจนจิตใจตั้งมั่นนี่ให้ตั้งมั่นจริงๆตั้งที่ไหนมันจิตใจนั้นเป็นธาตุรู้มีอยู่ในร่างกายสังขารของคนเราทุกคนจิตใจดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณยึดเอาธาตุสี่ร่างกายสังขารอันนี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์24มันมีอยู่ในตัวของคนเรานี่แหละไม่ได้ไปไหนมีอยู่ที่นี่เ เมื่อมีอยู่ที่นี้จิตใจเราไม่ภาวนาไม่สงบจิตไม่สงบใจไม่รวมจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตใจที่มันหลงอยู่ก็หลงด้วยอะไรหลงอยู่ในกิเลสราคะเมื่อตาเห็นรูปจิตมันก็เกิดความยินดีพอใจหาได้รู้ไม่ว่ารูปที่จิตมันยินดีพอใจนั้นส่วนมากมันเห็นผิวเผินคือว่าเห็นหนังภายนอกว่าเป็นของสวยของงามหาได้กำหนดพิจารณาไว้หนังของเราก็ดีหนังบุคคลผู้อื่นก็ดีมันสวยงามจริงไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาหรือเวลามีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นหนังมันงามได้ไหมเมื่อเวลาเลือดไหลออกมามันไม่งามแต่จิตอันนี้มันหลงสำคัญในเครื่องสัมผัสทางตาได้แก่รูปเครื่องสัมผัสทางหูได้แก่เสียงเครื่องสัมผัสทางจมูกได้แก่กลิ่นถ้ากินเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมก็ชอบใจนะใครเป็นผู้ดีใจเสียใจชอบใจอยู่นั่นก็คือจิตไม่รู้ไม่ภาวนาอยู่นั่นเองมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ในจิตใจนั่นเวลาภาวนาท่านจึงว่าสงบคือสงบให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจนี้อยู่ไม่ใช่รู้ไปภายนอกเรียกว่ารู้เข้ามาภายในรวมเข้ามาภายในเนื้อหนังมังสังของคนเรานั้น มันได้มาจากธาตุดินน้ำไฟลมอันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องญาติตระกูลไม่รู้แหละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างว่าคนแก่คนชราก็จะถึงวัยแก่วัยชราก็ไหว้พืชไหว้ฟันไหว้เชื่อสายไหว้ตัวเองแตกดับไปแล้วก็มาลุ่มหลงมัวเมายึดอยู่ในอารมณ์ลูกเต่าล้านเล้นสามีภรรยาเมื่อร่างกายแตกดับมันก็วนมาอีกมาเกิดในที่เก่านั่นแหละมาลุ่มหลงต่อมาอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเปรียบอย่างหนึ่งการเกิดการตายของคนเราคือจิตมันไม่รู้เหมือนมดแดงหรือมดต่างๆไต่อยู่ในขอบด้งหรือขอบหม้อไหที่ใหญ่ๆมันเป็นของกลมในขอบในปากหม้อนั้นเมื่อมดมันไต่ไปมันก็สำคัญว่าไปไกลที่สุดไตตั้งแต่เช้าถึงค่ำก็อยู่ในปากหม้อปากไหนั่นเองหรือจะไตไปจนตายก็อยู่ในวงอันเก่าการที่จิตใจของเราไม่อยู่ในความสงบตั้งมั่นคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังฟุ้งซ่านลำคาญอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อท่านรวมแล้วเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันมันมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราทุกท่วนหน้าเหมือนกันวงจรมันรอบอยู่เหมือนกับมดที่มันไต่อยู่ในที่อันเก่าวนเวียนอยู่อย่างนั้นเวลาตั้งใจให้เป็นสมาธิภาวนาต้องหัดใจให้ตั้งมั่นในบริกรรมภาวนาในอุบายใดอุบายหนึ่งจนกระทั่งจิตใจของตนตั้งมั่นลงไปได้จริงๆพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ฝึกจิตใจของท่าน โดยเฉพาะคือวันวิสาขบูชานั่งภาวนาใต้ล้มไม่โผล่พระองค์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนมั่นคงหนักแน่นไม่หลงไหลลมเข้าไปพระองค์ก็รับรู้รับเห็นว่านี่เป็นลมเข้าลมออกก็รับรู้เห็นว่านี่เป็นลมออกส่วนจิตใจของพระองค์ก็คือผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกเจ็บปวดทุกขเวทนาท่านไม่ไปเกี่ยวข้องท่านตั้งใจในใจของท่านอยู่ให้นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวจนจิตใจสงบ อันมั่นคงไม่หลงไหลเมื่อจิตสงบมั่นคงไม่หลงไหลแล้วคำว่าหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นก็จะปรากฏการขึ้นมาคือนามรูปกายใจนี่แหละว่ามันไม่เที่ยงให้จิตใจภาวนาเห็นว่ามันไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าแต่รูปนามกายใจตัวตนบุคคลตลอดทั้งโลกขึ้นชื่อว่าวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนทำไมจึงจะมาลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้พระองค์เพียรเพ่งดูจนรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอันชอบปัญญาอันดีเดวิเศษจนละกิเลสราคะตัณหาในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปความเพลิดเพลินในการกินการนอนสนุกเฮฮาไม่มีในจิตใจนั้นคือเจตมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนส่วนธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดูสภาพเดิมมันเที่ยงแท้แน่นอนคือเขาเป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับอยู่อย่างนี้แก่ชราอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ใดแต่ไรแล้วตั้งแต่เราไม่มายึดมาถือมาเกิดโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเรามาเกิดแล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงฟังธรรมคำสอนจากพระพุทธศาสนาไม่ได้แก้เอามาแก้ไขใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจจนมัดจิตใจของตนอยู่ไม่มีทางที่จะรู้มันมีแต่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อตาเห็นรูปมันก็เข้าใจว่าเป็นของสวยสดงดงามไปถ้ารูปที่ไม่ดีมันก็เกลียดชังขึ้นมาในใจนั้นแล้วจิตดวงนั้นมันอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าสติสมาธิปัญญามันไม่ทันเมื่อมันไม่ทันจิตใจมันก็หลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงตลอดเวลาความหลงนั้นไม่ใช่มันหลงไปไกลมันหลงอยู่ใกล้ๆนี่แหละหลงอยู่ในตัวหลงอยู่ในกายในจิตดีใจขึ้นมาเสียใจลงไปได้ก็ว่าดีเสียก็ว่าไม่ดีก็เลยวุ่นวายอยู่ตามอารมณ์เรื่องราวอย่างนี้นอกจากลุ่มหลงในส่วนตนก็ลุ่มหลงในส่วนบุคคลผู้อื่นในชาติในตระกูลในอะไรต่อมิอะไรมันลุ่มหลงอยู่อย่างนี้เมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในตัวเพราะความไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเพราะยึดมั่นถือมั่นอยู่เมื่อเจ็บอะไรก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตามที่มันเจ็บเป็นอะไรมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามที่มันเป็นในจิตใจนั้นมันไม่รู้จักปล่อยวางมันป่งงอกขึ้นมาเหมือนหญ้าในฤดูฝน แก้ไขอะไรอะไรไม่ตกไม่รวมไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจแม่จะไปถามที่ไหนญาติโยมมาก็จะถามว่าทำอย่างไรใจของข้าพเจ้าจึงจะสงบระงับและจะได้บรรลุมรรคผลเร็วๆแต่เราขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิคือความตั้งมั่นขาดปัญญาคือความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจจิตใจมันก็ลังเลสงสัยวิตกวิจารไปตามอาการของความไม่ตั้งมั่นไม่เห็นแจ้งในจิตใจนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจนั้นมันเป็นการตั้งหมดทุกอย่างในหลักใหญ่ๆท่านก็จัดลงไปว่าทานบารมีการให้การบริจาคศีลบารมีในการรักษาศีลสังวรระวังรักษาในกายในวาจาสมาธิคือรักษาจิตของตนไม่ให้เกิดความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเพิ่มขึ้นมาใหม่อันมันมีอยู่ในตัวในใจของเราก็เพียรละออกไปวางออกไปไม่ให้มันมากขึ้นจิตใจของผู้ใดยังยินดีพอใจในรูปก็จงพิจารณารูปของเรานี่แหละให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ารูปนี้มันตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ระยะการของคนสมัยนี้อายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปีก็พากันแตกดับตายไปแล้วแต่จิตใจมันมีความหลงอยู่มันก็ยึดถืออยู่อย่างนี้แหละไม่รู้จักสงบระงับไม่รู้จักทำให้แจ้งให้ใสคือใจมันขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาท่านจึงว่าให้ทำใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงต้องรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในใจของเราใจคนอื่นไม่ต้องไปตั้งมั่นให้เขาไม่ต้องไปคิดสอนเขาให้สอนตัวเองให้เพียงพอสอนตัวเองอย่างใดนั่งก็สอนตัวเองนอนก็สอนตัวเองยืนอยู่ก็สอนตัวเองสอนใจของตัวเองนี่แหละเดินไปมาที่ไหนก็สอนตัวเองนึกภาวนาถึงความตายก็เห็นความตายแจ้งในจิตเมื่อภาวนาบทธรรมอะไรก็เอามาสอนจิตใจนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันคิดเลื่อยเปื่อยออกไปจากนอกเรื่องนอกราวให้มันรวมเข้ามารวมเข้ามาที่ไหนรวมเข้ามาที่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกรวมเข้ามาที่นี้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีทั้งหมดก็มารวมอยู่ในกายในจิตนี่แหละคือว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเราก็ความเพียรน้อยความอดทนน้อยต้องให้มันมากเจริญให้มากนึกให้มากภาวนาให้มากเอามันทุกลมหายใจพระองค์ตรัสลงไปอย่างนั้นอันการนึกอะไรภาวนาอันใดถ้าได้ทุกลมหายใจหรือว่ายิ่งกว่าลมหายใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อการนึกการภาวนาของเราหลงลืมอยู่เสมอบ่อยๆไม่ได้ทุกลมหายใจพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทนี้คือว่าไม่เจริญผู้ไม่ประมาท อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเราว่าลมเข้าไปนี้ถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรามันเกิดตายอยู่อย่างนี้ให้ดูที่ตัวที่ใจของเรานี่แหละไม่ต้องให้ไปที่อื่นไปที่อื่นนั้นเรียกว่าเป็นทางลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้คิดไปปรุงไปแต่งไปคิดไปมันไม่มีที่สุดที่สุดของโลกมีที่ไหนที่สุดของโลกมารู้แจ้งรู้จริงว่าอะไรในโลกไม่เที่ยงร่างกายสังขารไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันวนเวียนอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตมันก็เลยหลงไปนึกอะไรเจริญอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่านึกให้ได้เจริญให้ได้สอนใจของตัวเองให้ได้เมื่อสอนตัวเองได้ก็สอนคนอื่นได้เอาใจของตนได้บอกคนอื่นเขาก็ฟังเหมือนในโลกสมัยครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ในโลกมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมสัตว์โลกทั้งหลายก็มีเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครรู้ได้เข้าใจไม่มีใครภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปละกิเลสโมหะให้หมดไปไม่มีมีแต่จะเพิ่มเข้าไปหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีมาสี่สงไขยแสนมหากัปเมื่อมาเกิดในปัจจุบันชาตินี้ณชาติที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจึงได้ค้นคิดพินิจพิจารณาว่าเหตุผลต้นปลายมันไปอย่างไรมาอย่างไรก็ได้ความว่าอวิชชาคือจิตไม่รู้นี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ไม่รู้อยู่รู้แต่จะไปรู้แต่จะหาไปตามกามตัณหาภวตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เปรียบเหมือนดังมดมันไต่ขอบด้งขอบหม้ออยู่นั่นล่ะกิเลสยังเก่ามันวนเวียนอยู่แล้วก็มาให้จิตนี่หลงอยู่เมื่อการเจริญความตั้งใจมั่นในใจของเราไม่เต็มที่มันก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้ในอาการอันเก่าพระองค์จึงเตือนว่ามรณังเมภาวิสติความตายให้นึกได้ทุกเวลาจนมองเห็นความตายรู้แจ้งในใจของตัวเองและคนอื่นว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆจนจิตใจที่หยาบๆลั่วไหลฟุ้งซ่านลำคาญนี้หยุดได้เพราะใครๆมันก็จะต้องแตกดับตายมองเห็นแจ้งในใจจิตสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายดูให้ดีอยู่ดีๆก็ตายได้นั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนอยู่ดีๆก็ตายได้มีอุปัทวเหตุต่างๆเกิดขึ้นก็ตายได้ทุกเวลาทุกคนด้วยจะตายแบบไหนมันก็คือว่าส่วนมากตายอยู่ในความประมาทมัวเมาไม่ได้นึกมาเด็กไกลกรองในใจของตัวเองให้ท่องแท้แน่นอนเชียก่อนจิตใจมันก็ลงยึดอยู่ถืออยู่แม้ผู้อื่นจะว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่เด่นอะไรก็ตามแต่จิตมันยังยึดอยู่มันซึมอยู่ในจิตนั้น กิเลสราคะมันซึมซาบอยู่ในจิตนี้กิเลสโมหะอวิชชาตัณหามันซึมซาบอยู่ในจิตนี้จิตนี้มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดกาลมันก็ซึมกิเลสอันเก่านั่นแหละอย่างว่ากิเลสความโกรธคนเราที่มีความโกรธมีอะไรกระทบตากระเทือนหูใครทำอะไรพูดอะไรไม่ถูกกับจริตนิสัยของตัวเองก็โกรธแต่ว่าไม่โกรธให้ตัวเองว่าขาดสติขาดสมาธิขาดศีลสมาธิปัญญากิเลสโกรธนี่มันจึงทำพิษทำสงฆ์ไม่เห็นเห็นคนอื่นทำไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็โกรธเรื่อยไปก็เลยไม่เห็นตัวกิเลสอันมันโกรธมันเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ในตัวในใจนั้นถ้าผู้ใดมารู้จักรู้แจ้งในจิตใจเรียกว่ารู้แจ้งปัจจตังจำข้อจิตว่ากิเลสราคะก็คือจิตนั่นแหละมันชุ่มชื่นอยู่ด้วยกิเลสราคะตัณหาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในนั้นถ้าจิตเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจนเห็นทุกข์เห็นโทษว่ามันเป็นความเล่าร้อนเป็นไฟไหม้กิเลสราคะเป็นไฟหม้อนรกใหญ่กิเลสโทสะเป็นไฟหม้อนรกใหญ่กิเลสโมหะมืดมนอยู่ในจิตนี้เป็นกองไฟใหญ่ไหม้อยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่อเนกชาติแล้วเรียกว่าลุกอยู่ในใจไหม้อยู่ในหัวใจร้อนอยู่ทางนั้นเรียกว่าลาคกินาโทสกินาโมหกินาร้อนไหม้อยู่ตลอดเวลาเวลาเรานั่งกรรมฐานภาวนาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ทุกอย่างนั่นแหละจิตให้เพ่งเห็นทุกข์เห็นโทษอยู่ในตัวไม่ให้มันเห็นว่าเป็นความสนุกเพลิดเพลินน่ายินดีน่าพอใจอยู่ในรูปในนามในตัวตนนี้อีกนั้นไม่มีเพียรเพ่งจนจิตใจเห็นจริงเห็นแจ้งตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆจนไม่ต้องไปถามคนอื่นรู้ขึ้นในใจพิจารณาเห็นแจ้งในใจก็ละในกายในวาจาในใจของตัวเองนั่นแหละจนเลิกได้ละได้จริงๆทีนี้บางคนก็สงสัยไปว่าถ้าเราเลิกได้ละได้นั้นจะรู้ได้อย่างไรก็ใครเป็นผู้เลิกผู้เลิกผู้ละใครเป็นผู้ภาวนาก็จิตใจผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองภาวนามันก็รู้สิพอทุกข์มันก็รู้เจ็บมันก็รู้ในจิตสบายก็รู้ในจิตไม่สบายก็รู้ในจิตรู้ว่าละได้ไม่ละได้ก็อยู่ในจิตต้องทำเพียรพยายามอยู่ทุกขณะทุกเวลาใครประมาทก็เดือดร้อนวุ่นวายใครไม่ประมาทก็เป็นไปเพื่อความเจริญความประมาทมัวเมาอันมันเกิดขึ้นในใจขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิความตั้งมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อมันขาดอยู่ญาณอันวิเศษที่จะตัดละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดความมืดปิดบังอยู่นั่นเองไม่แจ้งในจิตถ้าภาวนาจริงจังจนกระทั่งว่ามันแจ้งอยู่ในจิตในใจในตัวของเราติดขัดที่ไหนก็ตั้งใจขึ้นมาเจริญภาวนาไม่ให้ท้อถอย กรรมฐานในร่างกายของตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเรียกว่าอาการ32อาการเหล่านี้จิตใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้หวังความพ้นทุกข์จะต้องเอามากำหนดพิจารณาให้เห็นลงในหลักอสุภกรรมฐานคือว่าไม่สวยไม่งามใครจะว่าสวยว่างามเต็มโลกก็ตามจิตใจอันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเห็นว่าเป็นของโสโครกปฏิกูลเต็มไปทั้งหมดนับตั้งแต่หนังภายนอกเข้าถึงกระดูกภายในมันเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตัวเองต้องกำหนดพิจารณาตัวเองก็คือไหนแล้วก็ใจเนี่ยจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละผู้นั้นแหละจะต้องกำหนดดูสิ่งเหล่านี้ที่จิตใจของคนของสัตว์ทั้งหลายมันหลงอยู่มันหลงอยู่ด้วยเหตุการณ์อะไรกามมาลมกามมากิเลสกามราคะตัณหาแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวโทษเป็นภัยอันใหญ่หลวงเมื่อไม่เห็นเป็นภัยอันตรายสัตว์โลกทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาเพราะความหลงไม่รู้แจ้งรู้จริงภายในก็มีความสงสัยไม่ปล่อยไม่ละความสงสัยออกไปได้มันก็เป็นเหตุปัจจัยให้มาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้การศึกษาในทางพุทธศาสนาจะต้องพร้อมด้วยการปฏิบัติบูชาจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าเพียงแต่จดจำตามสัญญาอารมณ์ที่จดจำไว้แม่จำถึงพระไตรปิฎกจบลงไปกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของคนเราก็ไม่หมดไปฉลาดพูดฉลาดทำอะไรก็ตามจะเป็นภายนอกภายในจะรอบรู้ขนาดไหนก็ตามตราบใดที่ยังละกิเลสในใจของตนไม่ออกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจไม่ออกมันก็ร้อนไหม้อยู่อย่างนั้นทีนี้การทำการปฏิบัติเอาจริงเอาจังภายในของผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเวลาไหนก็ภาวนาได้เดินโยก็ภาวนาได้เดินไปก็ภาวนาพูดโยก็ภาวนาทำอยู่ก็ภาวนาสบายก็ภาวนาไม่สบายก็ยิ่งภาวนาเข้าไปไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับรูปขันธ์นามขันธ์ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเศรษฐกิจเศรษฐกิจนั่นก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปคิดหาสมบัติภายนอกคิดหาสมบัติภายในคือภาวนาสมบัติทำสมบัติให้เกิดในจิตในใจในภาวนามีอะไรเดือดร้อนขึ้นมาก็เอามาพินิจพิจารณาว่าใครเป็นคนเดือดร้อนโลภร่างกายหรือเขาร้อนถ้าถามดูเพ่งดูให้ดีแล้วก็โลภร่างกายเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมันร้อนก็จิตหลงจิตไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติมันเล่าร้อนของมันอยู่เองส่วนโลกประขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อเป็นเพศหญิงเพศชายกฤหัสถ์บรรพชิตนี้สมมติว่ามันตายลงไปเอาไปโยนใส่กองไฟรูปร่างกายมันไม่เดือดร้อนไฟก็ไหม้ไปตามหน้าที่ผลที่สุด ็เป็นเท่าเป็นฐานไปเป็นกองกระดูกไปเท่านั้นเองแต่จิตใจของคนเหล่านั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งหลงไปอีกอย่างหนึ่งเพราะมันไม่รู้จักตามความเป็นจริงการปฏิบัติภาวนาใช้สติสมาธิปัญญาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นสภาวะที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันซึมซาบอยู่ในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะคือจิตใจของตัวเองมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาสงบลงไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นจิตใจอันเลื่อนลอยไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาความสรรเสริญเยินยอลบหลีกความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีเราไปไหนมันก็ไม่พ้นเจ็ดใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสมันหลงไหลอยู่อย่างนี้ต่อไปให้เราทุกคนตั้งจิตเจตนาในใจของตนให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดเราก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจจะนึกอะไรมันก็ต้องนึกอะไรแล้วจิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาท่านก็ให้ถือว่านั่นแหละเป็นการปฏิบัติคือว่าให้ปฏิบัติอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนี้ไม่ต้องไปส่งจิตใจไปท่องฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนและมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันอยู่ที่ใจที่กายวาจาจิตตัวเราทุกคนแต่เดี๋ยวนี้มันขาดความเพียรความหมั่นความขยันขาดการกำหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอาทีนวโทษคือยังไม่มองเห็นว่าร่างกายสังขารรูปนามนี้มันเป็นต้นตอที่จะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นเพราะอำนาจของความหลงความไม่รู้โยความไม่สงบตั้งมั่นจิตใจมันร้อนเป็นไฟอยู่ไม่เย็นเหมือนน้ำ ถ้าจิตของผู้ใดมาตั้งมั่นมองเห็นคนเห็นสัตว์ก็เห็นเป็นธรรมะธรรมโมคำสั่งสอนทั้งนั้นคือเห็นความแก่ชราเมื่อมองไม่เห็นความแก่ชรามันละเอียดก็มองดูคนอื่นสัตว์อื่นที่เขาแก่ชราให้เราเห็นหรือเรานั่งอยู่ที่นี่แหละมีพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทุกคนที่มานั่งอยู่นี่ก็มันก็แสดงอยู่แสดงว่าความแก่ความชรามีจริงทั้งตัวเราทั้งตัวเขามีความแสดงเรื่องความเจ็บความไข้อยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่จะให้เกิดทุกข์นั้นทุกกายทุกใจทุกใจนี่แหละท่านให้แก้ด้วยปฏิบัติภาวนาจนมันหมดทุกข์คือใจไม่ไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนโน้นคนนี้แม้ร่างกายสังขารมันจะแตกดับตายไปก็เป็นเรื่องของร่างกายสังขารเจ็ดก็เรียกว่าแจ้งปล่อยได้วางได้เลิกได้ละได้คนอื่นตายคนที่รักชอบคอพอใจตายก็ไม่ร้องไห้ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อตัวเรายังดูโยก็จัดการให้ตามที่เราเห็นสมควรผู้ตายไปแล้วก็แล้วไปใจเราให้เห็นว่า นั่นแหละเมื่อถึงคราวเราก็เมื่อตายมันก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อยังไม่ตายท่านให้ทำอะไรท่านให้ทำบุญบารมีบุญบารมีที่จะต้องทำมีอยู่สิบประการทานบารมีการให้การบริจาคก็ต้องทำต้องประกอบเอามันจนเต็มเต็มนั่นเป็นอย่างไรเต็มคือว่าไม่หลงในโภคะสมบัติในวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองรูปนามกายใจมันก็เต็มละถ้ามันยังห่วงนั้นห่วงนี้อยากได้อยากดีวุ่นวายมันคือมันยังทานบารมียังไม่เต็มศีลบารมีก็คือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นก็คือว่ารักษากายรักษาวาจารักษาจิตให้ภาวนาอยู่ให้มันรู้จักรู้แจ้งอยู่เสมอไม่ให้มันหลงไหลไปอันไม่มีที่สิ้นสุดเทวันเนกขัมมะก็คือว่าไม่ต้องไปนึกถึงความสุขสะดวกสบายในกามอารมณ์กามอารมณ์ก็คือว่าอารมณ์ที่จะให้หลงอยู่ติดอยู่